Radio Samboy. Radio Samboy. Bueno, pues vamos co segundo convidado. No, vamos terceiro, é a segunda hora, pero o terceiro convidado xa. Sí. Bueno, o noso correspondente. ¿No? O noso correspondente. Bueno. E vamos a ese apartado a esa sección de quen che preguntou. Vale. Que nosotros ni preguntamos nada. No. Sempre preguntan a xente da fora. Así que moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiro. Perdíchete. Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pensamos que te perderas. No, De momento no. Vale, non. Estamos aquí. Sí, he votado a perder, pero no me perdí. Bueno, ¿qué tal por ahí? Lo mismo. Sí. Vamos a lo... ¿Qué contad eso? Contamos que extrañamos-te a semana pasada. Sí. Sí. La verdad bueno, es que será sí. Que no hay amigos, amigas, sí, sí, temas. Hay temas y tal, pero que en realidad pues faltaban esos me gustan y no me gustan, y después una viñeta que de vez en cuando aparece, ¿entendes? Eso, extrañámoslo, vamos. Temos por costume terte como corresponsal asiduo, y entonces extrañamos esta semana pasada. Claro. Bueno, pues, siento por vos. pero bueno, hay veces que sí. No queda otra. Obrigas persoais son primeiros, lógicamente. Exactamente. Sí, señor, sí. Pues este me falta, supoño. No me ides pagar o día. No, sí. Que bueno, é o malo que ten. Sí, bueno. Sí. Na nómina xa... Na nómina descontada en sí, ese día sí. Eu non quero cobrar o que non me corresponde, ¿eh? Claro. Sí, estaremos ao tanto. O noso administrador xa nos dirá. Sí, está ao tanto, sí. Importante, sí. Bueno, que tal? Bueno, pois por aquí, pola Ribeira Sacra xa escoitei que contactastes aquí con amigo. Un enólogo, sí. Importante, pues sí. Enólogo, sí, sí, sí, sí. Prestixioso. Claro que sí. Boa persoa. Sí, sí, tamén, tamén. Entón xa Ribeira Sacra xa pasastes por ela e volvede, recuncades. Sí, nosotros recuncamos. Bueno. E con Xoán Curiel tamén, o sea que vos estuvo escoitando, así que non sí, xa sí. Podedes falar mal de min que me entero, senón, sí, se non sí. Me cadra estar sí, en directo. Hai moitos que fan como día, aquí, si sí, hai moitos que fan. En diferido e eso. E listo. Muy eso. Ben, muy ben. Bueno, ben, pois ben. Por aquí todo ben, como dixo Roberto, bo tempo, ajá. Porque suavizaron as temperaturas, sí. Estamos pois en outono, en pleno outono, sí. Visualmente espectacular, sí. Polo que sempre dicimos nesta época do ano, as que flores, está espectacular, claro, vayas pola Ribeira e vexas as viñas, sí. Ou por Terra de Soutos, sí. En xeral a paisaxe é espectacular. Amarela, amarela, ocres, sí, todos os cores. Sí, bueno, é sí, un festival de cores que é espectacular. Sí, sí. A temperatura, como vos digo, suavizaron un pouco, entón non vai o frío deste día de atrás, parou de chover, e temos unha tregua con unha temperatura bastante agradable para ser novembro. Para apañar cogumelos, por exemplo. Correcto, o sea, que nin nos chove, ni nos vai frío. Cogumelos e castañas. A pasear, para sair a poñer cogumelos, facer fotografías ou calquera outra cousa que se vos ocorra ahora neste tempo, pois é a época propicia, xa vos digo, non te preguiza ninguna sair da casa. Sí, sí. E bueno, ven, a partir de aí, podemos empezar cos gústame se non me gustas. Muy ben. Gústame destes días, por exemplo, e tamén o comentou así por riba Roberto, falando cun enólogo, pois claro, tiña que sair o tema. As boas vendimas deste 2018, por facer un resumo xa acabar co tema, agora xa hai que esperar a que saia, que se faga o viño, que colla corpo e todo eso, pero a recolleita boa en xeral nas cinco de nas cinco denominacións de orixe. Temos este ano a segunda mellor vendima da historia en Galicia. Oli. O sea que, da historia, O sea que o dato, non sei se que hinchan ou non hinchan, pero o dato xa é un titular en si sí mesmo, A segunda mellor vendima da historia. Recolléronse uns 64 millóns de kilos de uva. Oli. É uva de moi boa calidade, é un 83,5% de branca e un 16,5% de tinta. O sea que no país hai máis branco que tinto, hai máis uva branca que tinta, con bastante diferencia. E por denominacións de orixe, a que máis recolleu, evidentemente, Rías Baixas, con 60%, seguida do Ribeiro, un 14%, e despois xa Ribeira Sacra, un 10%, Valdeorras, cun 7%, e Monterrei, cun 9%, e Valdeorras, cun 7%. Muy bien. O sea que de momento, Valdeorras sea a última, pero bueno, contentos pola calidade, contentos pola cantidade, o sea que vai a haber viño. Os amantes do viño, vai a haber viño. Un me gusta importante, veña. Exactamente. Outro. E outro gústame ten que ver coa lingua. Gústame que a Real Academia Galega da Lingua demande protección da nosa toponimia. Vicente Feijoares, especialista en onomástica e toponimia galega, defende ante a Real Sociedad Geográfica a necesidade de que a UNESCO protexa a toponimia galega, probablemente, segundo él, a máis rica do mundo. Se sabedes que é unha bella aspiración da Real Academia Galega, solicitar a UNESCO que se declare a nosa toponimia como Patrimonio Cultural da Humanidade. Disque, e sobre todo Vicente Feijóo así o afirma, que se trata dunha das máis ricas do mundo polo número, pola cantidade, pola variedade e pola antigüedade. Os académicos calculan que temos alrededor dun millón e medio de topónimos, os que debería sumárselle outro medio millón de talasónimos, que son topónimos do mar. Do mar, sí, que, o sea, que moito defende o noso amigo Paco Rives. Xa un pouco asusta a cantidade, non? Claro. De topónimos que se calcula que hai. Despois vaite ti aldea por aldea. Sí. Seguro que aparecerán cantos máis se poden achar e documentar, non? Claro, bueno. Sí. Só nunha aldea, calquera de vos que ten aldea, coñeceu aldea ou visita aldea, sabe que hai cantidad de topónimos que pasan de pais a fillos, outros perdense no camiño, sí. Realmente non hai un traballo rigoroso de ninguén para mantelos. No. Pois imaginades, unha riqueza extraordinaria, exactamente. Sí, unha riqueza extraordinaria. Para algúns dará igual, non? Que se perda, total, para que queremos? Sí. Pero bueno... pero é unha parte da nosa identidade. Sí. Exactamente. Pois bueno, gústame, evidentemente, que a Real Academia Galega siga interesándose por la toponimia, uh-huh, que siga, insista, en que se declare Patrimonio da Humanidade. Sí, sí, sí. ¿Qué máis? Máis. Gústame, por exemplo, que aquí perto, en Chantada, están facendo un concurso de tapas. ¿Asá? O sea, que esta fin de semana hai tapas ricas e variadas, e moitas teñen que ver co outono, que teñen o cogumelo como, sí, como protagonista. Entón, pois xa vos podo poñer un pouco a boca doce. Entre e máis a esta hora da tarde. Outono morno. Concurso de de tapas enchantada. E vos viños na zona, pois sabe que non lle presta unha escapada por aquí de fin de semana. Onde? A calquera, non? A calquera. Claro que sí. Exactamente. Pois bueno, tamén me gusta. A degustar. Gústame calquera concurso de tapas, evidentemente, neste caso de Chantada, que me queda aquí un pouco máis a man. Onde? Pertiño, sí, señor. Exactamente. Pois a degustalo. Ven. Vimos os non me gusta. Os que non che gustan tanto. Porque tamén hai algún. Tamén. Non me parei moito esta ocasión, pero bueno, hai algún. Hai algún. É curioso, non? Pero bueno, sempre é un tema que hai que atizalo un pouco, senón o tema da lingua. Non me gusta que un xulgado de Lugo se negue a notificar a un veciño unha sentenza en galego. Sí, señor, como? A Mesa, por a normalización lingüística, denunciou o caso. O xulgado concretamente do penal número 2 de Lugo, sí, non accede a notificar en galego unha sentencia, o que supón evidentemente un incumprimento grave da Carta Europea das Linguas. Uh-huh. A Mesa dirixirase ao Consello Xeral do Poder Xudicial, uh-huh, para que advirta a xuiza en cuestión, sí, unha que xuiza está obrigada a cumprir os compromisos adoptados polo Estado en relación aos dereitos lingüísticos do cidadán afectado neste caso. Claro. A Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias é un tratado internacional que se promoveu polo Consello de Europa para garantir a normalidade das linguas das linguas oficiais, claro que sí. É un tratado internacional asinado polo Estado español, asinado e ratificado no 2001. O sea, que sea un tratado internacional que asinou e que ratificou dende 2001, é unha normativa que ten que cumprir. Ten que cumprir e facer cumprir. Claro que sí. En este caso, pois non se dá a situación. Vale. Entón, a Mesa considera que é un agravio importante, que se están vulnerando os dereitos lingüísticos deste cidadán, e que a xuiza, teñen que chamar a atención, lerlle a cartilla a esta xuiza, sí, para que pois acceda a petición do cidadán, do administrado, e faga chegar a sentencia pois na súa lingua propia, no galego. Claro que sí. Falando de da Carta Europea de Linguas Minoritarias, decir tamén que a Mesa estes días, concretamente non sei se onte ou hoxe, uh-huh, está no Parlamento Europeo. Uh-huh. Entón hai ali unha xuntanza aproveitou para levar diante do Parlamento Europeo incumprimento do Estado español e da Xunta de Galicia desta Carta das Linguas. Uh-huh. Xa que o secretario de Relacións Internacionais desta entidade, Paulo Figueiras, explicou como a ausencia de mecanismos que fagan cumplir este acordo fan que a Carta destas linguas sexa un pouco papel mollado. Vaya. Entón, a Mesa, aparte deste caso concreto que acabamos de comentar, atópase no Parlamento Europeo, reclamando, va un pouco defender que esa carta que nos vincula ao Estado español, evidentemente á Xunta, uh-huh, que temos que respetar, non se está respetando como debera. Sí. Entón, pois, aí está a Mesa, como sempre, un pouco para atizar, para lembrar e para defender os dereitos lingüísticos dos galegos e galegas. Sí, señor. O Estado remitiu ao Comité de Expertos un informe que manipula os datos para ter a avaliación positiva. Isto foi algo que dixo o propio Paulo Figueiras estes días alí no Parlamento Europeo, que se xa é grave un incumplimento, é grave que se faga, digamos, un informe manipulado cos datos de uso e respecto do galego en todas as instancias para que teña unha avaliación positiva neste sentido e non se vexa incumprimento ningún ou, digamos, que pase, sí, pase o aprobado. Entón, claro, xa anos atrás, expertos europeos que fan, pois, un pouco examinan, comproban, inspeccionan que a Carta das Linguas se cumpla, xa anos anteriores alertaron de que en Galicia había importantes deficiencias na súa aplicación, sobre todo no ensino e na xustiza. Sí. É un tema que xa sabemos que se incumple, que non é, pero como non sempre, é novo. Claro, o que está moi ben ter o papel, ter o tratado, a Carta das Linguas, pero ao final tes que acompañar, non queda outra, porque se todos cumpríramos, non faría falta. No. Pero se non se cumple, dende arriba, dende as institucións, pues haberá que tomar medidas de acompañamento para que se cumpran. Claro que sí. Igual non son non sancións, pero un pouco inspección, un pouco unha marcaxe máis próximo, e que non se tomen isto como pito do sereno, non? Claro que sí, sí, sí. Pois non me gusta, efectivamente. Como vou galego e defensor da nosa lingua, pois non me gusta, e así o teño que dicir. Lógico. Tampouco nos temos moito agarimo por esa noticia. Non. Sí. Bueno, que por deslocalizar tamén da Ribeira Sacra, sí, e falar de festas, celebracións tamén de tempada, ímonos un pouco cara ao norte de Lugo. Recoméndovos para esta fin de semana, concretamente para o sábado 17, a feira, non sei se a coñecedes, a feira do mel de montaña de Muras. Anda. 17 e 18 de novembro, xa que esta fin de semana en Viveiró, Muras, sí, será, sí, a cuarta feira do mel de montaña. Porque é preto a Viveiro, penso. Exactamente, exactamente. Entón, pois, haberá concurso de onde se, pois, testará a calidade do mel, uh-huh, degustación de lacóns e queixos, carai, actuacións musicais, música de rúa, obradoiros tamén para nenos, mostras de xantares e degustación, bueno, o que tamén está super de moda, obradoiro tamén de cociña para os máis pequenos, despois tamén a entrega o domingo xa pola tarde, entrega dos premios a aquelas meles que se consideran as mellores do certame. Xa que interesante. Unha feira gastronómica co mel como protagonista. Feira do mel. Aí pasan todos ben, pero cando hai obradoiro de cociña e va nenos, ainda máis. Claro, sí. Os nenos implícanse moito. Este ano a colleita do mel sei que foi un poquinho escasa, non sei, pero se ata chegas por aí, seguro que dirán algunha cousa. Sí, sí. Foi escasa porque, bueno, por a climatoloxía, polo tema da velutina, sí, varios factores. Se chegas a falar con algún apicultor, se non o falar xa vos contará que, sí, sí, que bueno, hai varios factores. Sí. Que morren, están morrendo moitas abellas. Sí, tamén. E morren, bueno, pois supoño que por a influencia da velutina, por as temperaturas e tamén por a, digamos, a sobreexposición a tóxicos. Sí. Un tempo un pouco de moi moi. E cada vez hai máis tóxicos no campo, que iramos ou non. Sí. A xente pois utiliza pesticidas, eses pesticidas ao final pois tamén as abellas tamén lle afecta. Tamén lle afecta. E aparte o tempo este ano non foi tampouco moi axeitado para toda a. E o tempo, polo que din eu de apicultura non teño nin idea. Sí, sí, sí. Pero polo que din tampouco non foi o mellor aceitado, non. O mellor clima para elas. Sí, no, sí, non? Sí. Bueno, outra recomendación máis, seguro que a tes tamén. Pues, recomendación, mira, teño vos amantes do deporte e vos tamén xa coñecedes a amiga Silvia, en sí. Espourense. Sí. Hoxe, mañá e pasado, é Esportur Galicia. É un congreso, unha feira temática que ten que ver co deporte. Uh-huh. Digamos, o fío conductor da mostra destes tres días é pues, a xuntanza de empresas e particulares, amantes do deporte, que teñen algún tipo de proposta que ten que ver co deporte. E, como vos digo, a estrutura, o fío conductor é que o deporte é outro potencial atractivo de turismo para Galicia. Sí, eso que está no Pazo de Ourense, non? No Pazo de Congresos, en Espourense. Ah, moi ben. Ali nas aforas, como sabedes, en Espourense, sí, sí. O que sería a Fira de Barcelona, mm-hmm. Sí, sí, sí, pues sí. A nivel de Ourense, Espourense, ali onde está tamén o Pazo de Deportes. Sí, sí, sí, sí. Entón, ali, hoxe, mañá e pasado, a idea de o turismo como potencial atractivo, no, o deporte, perdón, como potencial atractivo, un atractivo máis, sí, sí, sí. Algo máis que ofrecer, uh-huh. O potencial turístico de Galicia. Muy bien. Evidentemente, sabes que, bueno, o deporte está de moda cada vez máis, está moi de moda o running, sí. O correr de toda a vida, está moi deporte estas competicións de bicicleta de montaña, sí. De maratóns, etcétera, etcétera, sí, sí. E cada vez máis tamén empezan a organizarse aquí en Galicia. Sí, sí. E competicións de moito nivel nacional e incluso internacional, que o que fai é traer xente de fora, sí. Atraída polo proxecto, por a competición, por o percorrido, porque aquí tamén se deseñan percorridos moi, moi, moi fermosos, sí. E a xente, o deportista, pois claro, a veces quere cambiar de aires, cambiar de paisaxe, e claro, a to pasa que aquí en Galicia, pois é impresionante. Sí, claro, claro, por poñervos un exemplo, aquí na zona, no sur de Lugo, na comarca de Quiroga, hai unha empresa que xestiona o albergue de Quiroga, uh-huh. Pasa o camiño de inverno por ali, e xestiona actividades que teñen que ver coa montaña e tamén organiza competicións, pues, de BTT, de bicicleta de montaña, ou maratóns, ou destas... Hai un deporte tamén que falou dela a Fernanda que é a geolocalización, sí, na sí. Que precisamente os grupos de Lugo concretamente son grandes gañadores. Geolocalización, espeleoloxía, bueno. Sí, sí, sí. Entón, esta empresa pues, organiza todo este tipo de cousas. E claro, imaginadevos, entre a Ribeira Sacra, Quiroga está entre a Ribeira Sacra e o Courel. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Pues imaginadevos, o potencial que ten o Courel e a Ribeira Sacra, calquera competición, calquera percorrido que se faga con esta paisaxe, neste entorno, pois a xente queda maravillada. Claro que sí, claro. Sí. E falando do Courel, ahora que saiu o tema, uh-huh. Tamén foi noticia esta semana que pues, a Courel Vivo plantou en riba da mesa a posibilidade de cambiarlle a comarca de Quiroga o nome por comarca do Courel. Uh-huh. Entón aí xa debate creado. Claro. Courel Vivo é, digamos, o partido da oposición en Folgoso, sí, sí. Do Courel, no concello, e planteou esa idea. Un pouco o argumento é que o Courel é unha marca que tira máis, uh-huh. O Courel pode beneficiarlle os tres concellos que pertencen actualmente á comarca de Quiroga, que é Quiroga, Rivas de Sil, e Courel, uh-huh. E actualmente chamase pues, comarca de Quiroga, pero que non pasaría nada, que se pode, segundo a lei, cambiar de comarca de Quiroga a comarca do Courel. Esta entidade, ou este partido político, cree que beneficiaría os tres concellos da zona. Evidentemente, uh-huh. Hai debate, non todo mundo está a favor, uh-huh. E, bueno, xa deu que falar, non? Home, claro. Pero polémica, que, por segundo él, a marca Courel tiraría máis polo turismo, uh-huh. É máis representativa, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Que son un grupo de Courel Vivo é un partido da oposición. Ajá, ajá. partido político na oposición. Dende Quiroga entonces non é, é precisamente Caurel Vigo, non? Quen fixo a idea, quen puxo a proposta enriba da mesa. Sí. Lanzou a proposta esta semana. Non sei se vistes por aí polo, na prensa, publicouse. Sí, algo bien. Plantexan vale. Denominar comarca do Caurel toda a zona, non? Sí. Exactamente. Como idea, pues pasar de ser comarca de Quiroga a comarca do Caurel. E por qué? Pues porque o Caurel é máis representativo, porque o Caurel pois ten moito potencial turístico, moita demanda tamén, claro. E despois, como tamén están agora co xeoparque Montañas do Caurel, pois tamén sería un acompañamento moi importante a que ese proxecto saia adiante e lle concedan a calidade, a categoría de xeoparque de Montañas do Caurel a zona. Claro. E amplían tamén o espacio, claro, lóxicamente eso sería unha cousa fabulosa para todos, tamén, beneficiosa quizáis. Bueno, é unha idea. A partir de aí, pois xa entre eles, puñanse a acordo ou non, os de Quiroga, pois imaginade, pois non quererán perder. Xa se sabe o que pasa, cando un lanza unha proposta, xa están os outros. A ver, onde é isto? Moi ben, moi ben. Bueno, proposta, vale. Exactamente. Sí. Pois eso, a proposta de Esportur en Espourense para os amantes do deporte. Moi ben. É xente que coa excusa do deporte, ao mesmo tempo fai turismo, porque coñece unha paisaxe diferente, coñece o país, coñece Galicia, que tamén deixa algo aquí, en aloxamento, consumen, etcétera, claro, que vai por aí a feira. Moi ben. Grandes propostas e grandes fórmulas para poder visitar Galicia acompañando sempre, como dicía Roberto, con un bon viño e unha boa tapiña. Exactamente. E bueno, para rematar hoxe, sí. A que queredes? Fraseoloxía ou un conto verde? Pues, a primeira que se ocurra. Exactamente. O que? O primeiro que se che ocurra. Ah, bueno, como a mí que me preguntou, que di, bueno, pues mira, imos co conto verde. Pois ben, un conto verde. Un conto verde, vale. chámase a saúde do burro. Estás preparado, non? Sí. Pues, non lle fai falta música de fondo? Non fai falta música de fondo, así, a pelo. A ver, veña, imos a la. Había un burro que estaba facendo e tiña a caralla en ristre. El badajo. Falamos claro, ¿eh? Sí. Bueno, o badajo, como os das campanas de Novaraño. Bueno, se queres utilizar unha metáfora, Xulio, tamén xo permito. Vale, un badallo aí, sí. Estaba un pouco alerta. Eso. En ristre. Refrescando. O badallo, Xulio. Sí, refrescando. Como é, badalo ou badalo? Badallo ou badal. O badallo ou badal? Sí. As dúas cousas valen. A ver, filólogo. Sirven. As dúas sirven. Vale. E tiña o badal, ou sexa, a caralla, en ristre. Preparada. Alerta. E pasou por ali un pai cunha pequena e a cativa dixolle ao pai: mira, papá, un burro con cinco patas. Que lle pasa? O pai tragou un pouco de saliva e díxolle: está enfermo, neniña. Este burro está che malo. Está moi maliño. Outro día foi a nai coa nena e pasaron polo mesmo sitio e volvía a estar ali o burro. E volvía a estar nas mesmas condicións. Estaba preparado, co mástil en alto, apuntando para arriba, para a lúa ou para o sol, ten as mesmas condicións, bueno. E a nena, neste caso, pregunta a nai: mamá, non lle pregunta, afirma, perdón. Firma, mamá, está enfermo. Mira un burro enfermo. E quen che dixo a ti que este burro está enfermo? Preguntou a nai. Dixo mo papá o outro día. Ai, quen lle dera teu pai ter a saúde que ten este burro? Enfermidade que ten. Enfermidades este, eh? Bueno, pa... Enfermidades, non? No, que está... ocurrente, vamos. Exactamente. Sí, señor. A rapaza aprendeu pronto a lección, eh? Hombre. Bueno, ese... A ver, é conto... moitos dos que nos escoitaron ou nos escoiten en diferido dirán, bueno, é conto bello. É sí. Conto bello, pero ben, pois vai a maneira, pois, cada un. Ben, exactamente. Ben para un día como hoxe. Sí, sí, desde logo. Bueno. Pues queda aí o conto. Vale, José Manuel. Pois. Que xa agradecemos moitísimo. E outro día facemos unha frase, temos a sabiduría popular un pouco esquecida. Vale. Sí, bueno, sí, iremos, ahí está, ahí andamos logo, iremos buscando algunha. Veño. A ver que nos agarda logo nesta última media hora que tenes por diante. Aí vamos, vamos te sorprender un chisquiño tamén, seguro. Bueno, unha aperta grande, moitas grazas. Outra a vos, hasta logo. Hasta logo, que vaya dentro.